pensat. D'un minut veure d'un petat, d'un ofrir en el trastat. Va, prima, no t'ha deixat, perquè hoje vas atirat, és que hoje vas treballat, fins a l'avent tu has despegat. Soy divin, era per fer, soy divin, jo vas acabat fer. D'un minut que vaig recuent, un trepat a mirar i fer. Un minut no t'ha deixat, salari un líquid a l'immaculat, més parcel·les ets cotat, que és el que dit que sempre vindrat. Let's see.